Za stołem wyraźniejsze jeszcze od powietrza. Najdroższe cienie siedzą coraz lżejsze, bledsze, a szklanki czas nie rozbił. Cała wieczna żyje, choć ten, co pijał z niej, już z innych źródeł pije. O nieśmiertelność rzeczy, o pamiątki po nas, bo to przecież nasz dom jest. I opowieść o nas to twoich palców ciepło, wciąż na tych klawiszach, naszych w tych ścianach głosy. I ta po nich cisza. Stary, opuszczony, gdzieś na skraju drogi, dziwne, choć iść tam nie chcesz, same niosą nogi, a ponad domem błękit, wysoki, ogromny, i gwiazda wstaje pierwsza, tam, na nieboskłonie. Dniu pieśni wysłuchaj, co dosyć przykra dla ucha, to tu pod lipą w koszkwi miał miejsce finał gorzki żywota aptekarzowej. A jak to było, opowiem. Jej mąż magister był oprych, profil koszki po strach. Aptekarzowa śliczna, zwiewna i eteryczna, więc mu podała proszki, w nich arszeniku troszki. Mąż zeżarł, zapił piwem, lecz się miast mrzeć ożywił. Perwersji mu się zachciało, bezcześcił biedne jej ciało. Potem pod lipą żonę zakopał, rzecz skończona. Przechodniu coś pieśni wysłuchał, tej dosyć przykrej dla ucha. Dziś lipa szumi gorzko, aptekarzowej skorzkwi, aptekarzowej skorzkwi. noc się tłucze. Po kocich łbach w kosz krwi, a we łbie aż huczy myśl gorzka. Czy jakiś to ma sens, tak w kosz krwi się budzić? W ogóle tak w życiu się łudzić. Nade mną jest kosz krwi, a we mnie jest ja. W tle aptekarzowa łka. Ach, uciec by z kosz krwi, ach, uciec, lecz jak? We łbie spór gorzki, czy ja to wciąż ja? Bo koszkiew jest wszędzie i wszystko jest koszkiew. Tak było i będzie litości. Czy jakiś to ma sens, tak w kosz krwi się budzić? W ogóle tak w życiu się trudzić? Nade mną jest kosz krwi, a we mnie jest ja. Aptekarzowa tlełka. Ach, uciec by z kosz krwi, ach, uciec, lecz jak? We łbie spór gorzki, czy ja to wciąż ja? Grzegorz Turnał i muzyka z jego nowego albumu Siedem widoków w drodze do Krakowa. Grzegorz także poopowiada Państwu o tej płycie w sobotę w audycji Mało Obiektywnie 13 grudnia po 22. Już teraz zapraszam. Również zapraszam na naszą stronę polskieradio.pl/3MO, bo to na tej stronie właśnie programy naszych spotkań sobotnich po 22, ale także i tych z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie od 2 do 4. Thank you. Thank you. Oberek to najbardziej enigmatyczna forma muzyczna pośród polskich tańców. Kryje w sobie mnóstwo niezgłębionych jeszcze informacji. Opowiada o nas fascynującą historię, będąc jednocześnie muzycznym odbiciem naszej intuicji. Oberek powstał dzięki improwizacji i stanowi jej pomnik. To słowa Piotra Orzechowskiego. Piano Hooligan, 15 Studies for the Oberek. Nowa płyta, której w całości słucha się znakomicie. Dziś trzy studia, 10, 11 i 12 z tego albumu. Album jest podzielony na cztery części. The Color, The Pulse, The Color, The Tensions, The Pulse, The Impulse i The Line. Sięgnęliśmy po te z The Impulse, bo to, jak czytam na okładce, czysta improwizacja, a raczej próba uchwycenia jej momentu inicjacyjnego, niezwykłej chwili kreacji, w której z ciszy powstaje dźwięk, a z nicości wydobywa się forma. To zupełnie spontaniczne refleksje artysty zarejestrowane już na zakończenie sesji nagraniowej. To napisał te słowa na okładce tej płyty Marek Dusza z Rzeczpospolitej. Piano Hooligan Piotra Orzechowskiego, 15 studiów oberkowych. Kolejna płyta, którą stawiamy na półce z nowościami jesiennymi tego roku. Półce, na którą na pewno będziemy często zaglądali. W sobotę o 22 i także z wtorku na środę od 2 do 4. Za chwilę płyta, której już wspólnie kiedyś słuchaliśmy, no ale to jest doskonały moment, aby dziś do niej wrócić. Thank you. Taki świat można stworzyć, mając do dyspozycji sampler, skrzypce, saksofon tenorowy i klarnet altowy. Tomasz Sroczyński i Marek Pospieszalski na płycie Burness. Taki właśnie świat wyczarowali. A następny album? Następny album dotarł do mnie dzisiaj rano, a właściwie wczoraj rano. No, najważniejsze jest to, że dotarł. Zespół Touhaye, ich nowy album Czereda. Z premedytacją nie sięgnąłem po tematy znane z serialu telewizyjnego, ale może i do nich też wrócimy, bo tej płyty słucha się w całości doskonale. No i czas się pożegnać. Taka nam się dzisiaj poukładała audycja z tajemniczymi dźwiękami. Bywa i tak. 2 godziny w audycji Teraz Polskie mijają. Od 4 będzie Państwa budził Piotr Łodej. Ja zapraszam na stronę polskieradio.pl/3/MO. Tam za chwilę zestaw muzyki, która towarzyszyła nam tej nocy w Trójce. No i do usłyszenia w sobotę po 22 w audycji Mało Obiektywnie. A na pożegnanie Konrad Kucz z płyty Sleepy Music. Mariusz Owczarek, dziękuję za spotkanie.